אני זוכר את לפני שנים, ילדה קטנה וצוחקת, מעל כתפיך סיפור בשיר, היית שר לי בשקט. ולעצמות מושנחות על גב ואת איתי רעבות צומותיה ניתר ליבי מחישום רב ובחור שעצמותיה מרמתי חייך ירח זקן חביב אחים שלכת השאירה עליה גם בליבנו גבה אביב ובחור שעצמותיה מרמתי חייך ירח זקן חביב תודה רבה.